ilusión. Tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual. Todo lo consideran mal. Tora de Borume. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño. Queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Tora de Borume. Είναι ο Μπαλάφας και λέει ότι τώρα δεν μπορούμε. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα? Μπορεί ο καθένας να φανταστεί, να βάλετε πάρα πολλά πίσω από αυτή τη φράση, μπροστά από αυτή τη φράση, μπροστά από αυτές τις δύο λέξεις. Τρεις, τώρα δεν μπορούμε. Τρεις, ναι. Αλλά θα ακούσετε τώρα τι δεν μπορούμε τώρα και τι θα μπορούμε τον Αύγουστο, γιατί η συζήτηση γίνεται σε αυτόν τον τόπο για όσα τα πολύ ωραία θα συμβούν τον Αύγουστο. Η διαφορά πρώτα απ' όλα είναι ότι η χώρα δεν θα είναι κάτω από μια σκληρή επιτροπή που της λέει για το οποιοδήποτε, για να πας το ποτήρι αυτό εδώ πρέπει να πάρεις την άδεια. Εμείς θα μπορούμε, ας πούμε, και το έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί, ότι μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα μπορούμε σταδιακά να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Τώρα δεν μπορούμε. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Δεύτερο, θα μπορούμε μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο να μειώσουμε τη φορολογία των μικρομεσαίων. Τώρα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε τώρα να τα κάνουμε. Θέλουν, εννοείται. Οι ίδιοι τα έκαναν έτσι, ώστε να μην μπορούν, και οι ίδιοι τα αύξησαν κιόλας με τα μνημόνια τα δικά τους, τα πακέτα, τα διορθωτικά και τα επιπρόσθετα στην πορεία. Δεν μπορούν τώρα, αλλά από τον Αύγουστο, κρατηθείτε ελάχιστοι μήνες, μείνανε. Θα μπορούν. Θα μπορούν και να αυξήσουν μισθούς και να μειώσουν συντάξεις. Μας περιμένει ένας πάρα πολύ ωραίος Αύγουστος. Που θα μπορούν. Προς το παρόν, να μείνουμε σε αυτό, θα κάνουμε λίγο κουράγιο, είναι κάποιοι μικροί και ελάχιστοι μήνες. Προς το παρόν, δεν μπορούν. Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Όμως εγώ δεν μπορώ. Άι, σιρένα, φέρεις το γιατρό. Μίχελο Γιαννάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Ο γιατρός. Να μου γιάνει η μάνα. Μάνα. Τον καημό. Ω, είμαι. Τώρα είμαι αρρώστη βαριά. Θα πεθάνω, μάνα. Κειμένια. Ο Έλληνας μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί. Εγώ μπορώ. Και εσύ μπορείς. Αυτός μπορεί. Εμείς μπορούμε. Τώρα δεν μπορούμε. Εσείς μπορείτε. Αυτοί μπορούν. Όμως εγώ δεν μπορώ. Κλείσαμε και το ρήμα με την ευκαιρία. Ο Γιώργος να είναι καλά και όλοι οι υπόλοιποι. Και η δεν μπορώ, Μανούλα μου, από τη Μάρθα Φριτζίλα. Κάπως έτσι μας το παρουσίασε ο Μπαλάφας. Δεν μπορεί τώρα, δεν μπορεί τρία χρόνια. Σφιχτιά και περιμένει πώς και πώς να μπορεί, να μπορέσει. Από το τέλος 18 το λένε άλλοι, 28 Αυγούστου. Από το Σεπτέμβρη και μετά αρχίζουν τα μπορώ. Ο Πάνος Καμένος είναι υπουργός αναπληρωτής του. Είναι ο Φώτης Κουβέλης, πολύ μεγάλη επιτυχία, εφιέστατη σύλληψη. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα, μπράβο στον Κουβέλη που υπάρχει στην αριστερά σε αυτό το φεγγάρι, γιατί στα προηγούμενα δεν ήταν και τόσο εκεί. Συνεργάστηκε και με τους αντιπάλους του Τσίπρα, τα έχουμε δει όλα αυτά. Βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί ο Πάνος Καμένος και μιλάει για το δικό του εγώ. Ακούστε, για να τελειώσουμε, κύριε Βαλάκη. Χαρακτήρισε το τοπικό το λόγο. Άμυνας, τη χαράζω εγώ. Χαράζω εγώ. Τι χαράζω εγώ. Αυτά τα τρία ψηλαφούμε, αυτά τα τρία πιάνουμε. Και τη χαράζω σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τα δικά του σχόλια. Ο προοδευτικός κόλος, σας το ξαναπώ, ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει. Μα να τολμήσει να πει ότι ο Κουβέλης, γιατί αυτόν φωτογραφίζει και αυτόν εννοεί, μπορεί να κάνει τα δικά του σχόλια, να τον πει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να κάνει τα δικά του σχόλια και να επισημάνει έτσι με στόμφο ότι την πολιτική του Υπουργείου, όπου είναι και ο Φώτης ο Κουβέλης, τη χαράζει αυτός. Σε συνεννόηση με τον Τσίπρα να είναι καλά, αλλά τη χαράσει Αυτός έγινε ένα ξεκαθάρισμα από τη συχνότητα του Αντένα, γιατί κάνει κάτι δηλώσεις διαφορετικές ο Φώτης ο Κουβέλης, και πρέπει να θυμηθούμε ποιος είναι ο πραγματικός υπουργός μέσα σε αυτό το Υπουργείο, και να θέλουμε να το ξεχάσουμε δεν γίνεται, γιατί βλέπουμε τις στολές που φοράει. Οπότε βλέπουμε ποιος είναι ο ντυμένος και καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο αρχηγός του συγκεκριμένου Υπουργείου. Ποιος είναι ο κύριος μέσα σε αυτό το σπίτι Υπουργείο, εκτός αν αρχίσει και ο Φώτης ο Κουβέλης και ντύνεται με όλα αυτά που υπάρχουν στο στρατό. Οπότε το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Βάζουμε μια μικρή τελεία στα δύο Ελληνόπουλα, τα οποία τσακώνονται για το καλό της χώρας, Καμένος Κουβέλης, για να πάμε στον Ερντογάν, στην γειτονική χώρα. Έχουμε μια πολύ ισχυρή παρέμβαση, τομή, προειδοποίηση προς τον Ερντογάν από την Καρακώστα. Κύριε Ερντογάν, αν θέλετε να γίνετε μέλος της Ευρώπης, πρέπει να σταματήσετε να έχετε ακραίο καθεστώς στη χώρα σας. Φροντίστε να το αλλάξετε, γιατί σας συμφέρει η Ευρώπη. Κύριε Ερντογάν, κύριε Ερντογάν, κύριε Ερντογάν, τι σας συμφέρει η Ευρώπη? Είναι μια πάρα πολύ καθαρή, τολμηρή πολιτική προειδοποίηση από την Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Ερντογάν. Έχει ήδη δημιουργηθεί διπλωματικό θέμα, γιατί του μίλησε σε πρώτο ενικό, απευθύνθηκε κατευθείαν πάνω του. Αυτά δεν τα πολυσηκώνουν οι Τούρκοι, τα ξέρετε. Τάραξε τα ύδατα της Νότια Ανατολικής Μεσογείου. Μην έχουμε και άλλα θέματα μετά από αυτή την πολύ ισχυρή προειδοποίηση, με το βλοσιρό ύφος. Προσέξατε τι κρυβόταν στο κύριε Ερντογάν, τη σαφέστατη προειδοποίηση, τη τορπίλη εξαπέλυσε η ίδια η Καρακώστα. Τα αφήνουμε και αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα έτσι κι αλλιώς. Πάμε να δούμε τι ενώνει την αριστερά και τον ΠΑΟΚ. Η αριστερά και οι ΠΑΟΚτσίδες έχουν ένα κοινό. Μια τεράστια πορτοκαλόπιτα. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Α, πορτοκαλόπιτα. Πώς το πεις, πορτοκαλόπιτα. Καλή πορτοκαλόπιτα, η οποία ενώνει την αριστερά και τον ΠΑΟΚ, αλλά σαν τον γλυκί βραστό είναι και πιο φτηνός, νομίζω ακόμα, σε σχέση πάντα με μια πορτοκαλόπιτα. Ο Ευκλήτης Ακαλώτης ήταν αυτός που κάνει αυτούς τους συγκερασμούς μέσα από το βήμα της Βουλής, μέσα στην αίθουσα της Βουλής. Όλα αυτά καταγράφονται. Ήταν λίγο μοντάζ αυτό, αλλά έχει πει αντίστοιχα ή χειρότερα ή καλύτερα, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Πάντα από το βήμα της Βουλής, αλλά και από οποιοδήποτε βήμα βρεθεί ο Τσακαλώτος, λέει κάτι τέτοια πάρα πολύ ωραία και περίφημα. Δεν έμεινε μόνο σε αυτά, μίλησε και για ένα ρήμα. Και ως ΠΑΟΚτζής μπορώ να δεχθώ ότι ο καλύτερος πασαδόρος στην ιστορία του ελληνικού βόλη δεν ήταν κάποιος ΠΑΟΚτζής, αλλά ο Μουστακίδης. Που όπως ξέρετε ο Μουστακίδης έδινε φοβερές πάσες και καρφώνανε οι άλλοι. Todos me muestran colendero, salvo los mantos, quiero y no puedo. Και καρφώνανε οι άλλοι. En la calle con un ladrón, ya la saca bajo de calzón. Zancadilla con buen señor, ya está el destinor. Περιμένω κι άλλες ερωτήσεις από τον κύριο Κουτσούκο να με βοηθήσει στο έργο μου να καρφώνω όπως θα έπρεπε να καρφώνω. Eso sí que sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Να καρφώνω όπως θα έπρεπε να καρφώνω. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με το βόλεϊ δωματίου. Βόλεϊ δωματίου. Ναι, είναι πολύ απλό άθλημα. Εσύ μου τη σηκώνεις και εγώ σου την καρφώνω. Ας το διάολο. Εδώ ήταν ο Τσακαλώτος, ήταν ο Λάζαρος από το Είσαι το Τέρμο και η Λέχου που έπαιζε εκεί. Όλοι μαζί λοιπόν ανέπτυξαν αυτόν τον συλλογισμό που μόλις ακούσαμε. Ένας άκρος πολιτικός συλλογισμός για το βόλεϊ. Βόλεϊ το λέει ο Τσακαλώτος. Βόλεϊ είναι κανονικά το άθλημα. Χτες ήταν μια ευχάριστη μέρα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Μια μέρα όχι μόνο επειδή η Καρακώστα εξαπέλυσε το δρυμμή κατηγορό της και την προειδοποίηση, τελευταία προειδοποίηση προς τον Ερντογάν να σταματήσει τις βλακίες, γιατί θα έχει μετά να κάνει με εμάς, αλλά και για έναν άλλο λόγο, ο Βαρουφάκης το ίδρυσε. Ναι, σήμερα ιδρύουμε ένα κόμμα. Αλλά δεν ιδρύουμε άλλο ένα κόμμα. Σήμερα ιδρύεται ένα κόμμα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ καθαρή απάντηση στο ερώτημα γιατί χρειάζεται άλλο ένα κόμμα στην Ελλάδα σήμερα. Η απάντηση δίνεται σε μία λέξη. Χρέο δουλοπαρικία. Είμαστε στον πόλεμο, σκεφτόμαστε μόνο το πώς θα γαμπηθούμε όπως πρέπει να γαμπηθούμε, όπως έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο που μας έστειλε στον πόλεμο να γαμπηθούμε για ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα. Pop και δύο φορές pop. Το ίδρυσε το κόμμα. Άλλο ένα κόμμα που υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου και την ευρωπαϊκή πολιτική ζωή, γιατί επιδιώκει και θέλει μια άλλη Ευρώπη. Μα αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι αυτή. Το λέει στο manual. Είχε στην αρχή κάτι ωραία περί ελευθέρων διακινήσεων των πολιτών, ταξίδια και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα είναι αυτά στο manual γραμμένα. Και υπάρχουν ένα σωρό πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και οι φιλοευρωπαϊκές αυτού του τόπου, που θέλουν, ονειρεύονται μια άλλη Ευρώπη. Ότι και καλά κάποια στιγμή αυτή η Ευρώπη θα γίνει μια άλλη Ευρώπη. Ποτέ δεν ήταν άλλη Ευρώπη, ήταν πάντα αυτή η Ευρώπη. Λίγο ελαφρώς καλύτερη γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες, αλλά από τα μνημόνια, την κρίση, την παγκόσμια και μετά και κυρίως μετά την πτώση του τείχους, αποφάσισε να ξεδοντιάσει αυτή η Ευρώπη ότι είχε κατακτηθεί στο παρελθόν με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα και πολλές θυσίες. Αυτή είναι η Ευρώπη, αλλά έχουμε πάρα πολλές επιλογές για να αποφασίσουμε και να ψηφίσουμε και να διαδηλώσουμε ότι θέλουμε μια άλλη Ευρώπη. Ωραίο όλο αυτό, σουρεαλιστικό άκρος, δεν πειράζει. Το παρακολουθούμε ακόμη και με το κόμμα του Βαρουφάκη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ένας που μένει ίδιος, ενώ αλλάζει στολές, είναι ο Πάνος Καμένος. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Έχετε χαρακτηριστεί γραφικώς από την, ιδιαίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι εμφανίζεστε, λέει, είναι ερώτημα κοινού αυτό. Το γεγονός ότι τακτικά εμφανίζεστε με την στολή του αξιωματικού ή με στολή παραλλαγής. Ότι... Με συγχωρείτε, ο Βενιζέλος δεν φόραγε, ο Αβραμόπουλος δεν φόραγε. Ο Ευάγγελος Αβέροφ δεν φόραγε. Ο Μακρόν δεν φοράει τη στολή όταν θα πάει να επισκεφθεί τους αλεξιωτιστάς. Ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν φόρεσε στολή πιλότου και πέταξε. Όλοι οι υπουργοί άμυνας, όταν επισκέπτονται μια μονάδα, τιμούν τη μονάδα αυτή, φοράνε το σακάκι, το διακριτικό ή ένα καπέλο ή μια στολή παραλλαγής. Εμένα, ας με χτύπησουν, εδώ είμαι. Κι ας λένε ένα κύποπο που έχει ένα πο-πο-πο-πο. Ό,τι θέλουνε να πούνε, ας το πούν στο πρόσωπό μου. Πο-πο-πο-πο. Αντέχω πάρα πολύ επίθεση. Κι ούτε σπίτι, ούτε Θεό. Κανένα δεν φοβάται η Σουλτάνα η πο-πο. Ζω απ' την επίθεση, τρέφομαι απ' την επίθεση, σε όλη μου την πολιτική ζωή. Σιγά καλέ την κοινωνία, μαμά. Τώρα θα τους νικήσουμε! Με μια κλωτσιά από τα φτύκια στα φρανία. Παλιό ρεζίλο και αμάδα κουρελέ. Κολοτούμπα. Το μόνο σταθερό είναι η Κολοτούμπα. Όπως είπε, τα κάνει όλα αυτά ο Πάνος Καμένος για να τιμήσει τους αλεξιπτωτιστάς. Αν προσέξατε την κατάληξη, και μας είπε ότι τα ίδια έκανε ο Αβέροφ. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, είναι και πάρα πολλά χρόνια. Και τα ίδια έκανε και ο Βενιζέλος, ως υπουργός άμυνας. Θυμόσαστε εσείς να ντύνετε ο Βενιζέλος, γενικώς ντύνετε και ο Καμένος. Προφανώς έχουν ντουλάπα με τα XXX large, για να, μπορεί και παραπάνω, για να μπορεί να κυκλώσει όλο αυτό το μεγαλείο και του Πάνου του Καμένου και κυρίως του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είναι κάτι που το κάνουν όλοι, οπότε το κάνει και ο Πάνος ο Καμένος. Και γι' αυτό το κάνει προφανώς, για να τιμάει τις ένοπλες δυνάμεις. Το ενδεχόμενο να μην τις τιμάει με αυτόν τον τρόπο, αλλά να καταφέρνει το ακριβώς αντίθετο, προφανώς δεν έχει περάσει από το μυαλό το συγκεκριμένο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε. Στέλνουμε mail στην εξής διεύθυνση, studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 1950. κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Στον ήχο είναι ο Μάριος Καγής και έχουμε ευχάριστα νέα. Γιατί τον Αύγουστο θα μπορούν να κάνουν πάρα πολλά, ένα που δεν μπορούν τώρα. Ένα από αυτά είναι ότι θα έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε πρόγραμμα, μας λένε οι άλλοι, τι να κόψουμε, τι περικοπές να γίνουν, πόσα λουκέτα να μπουν, πόσοι φόροι να μπουν, όλα αυτά. Τίποτα. Θα τα κάνουμε μόνοι μας και δεν ξέρω πραγματικά τι είναι χειρότερο. Να τα κάνουν τούτοι μόνοι τους ή να τα έχουν κάνει μόνοι τους με τη συνεργασία των άλλων που έχουν και ένα know-how, όπως καταστρέφονται οι λαοί, Δουνουτού, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Παρ' όλα αυτά. Κρατάμε την αισιόδοξη οπτική, μας την μεταφέρει και με αυτήν πάμε στις διαφημίσεις ο Γιάννης Δραγασάκης. Το τέλος της Επιτροπής λοιπόν σημαίνει δικό μας πρόγραμμα, δικής μας ιδιοκτησίας όπως λένε ορισμένοι, και δικούς μας μηχανισμούς ελέγχου, υλοποίησης και ελέγχου της εφαρμογής του. Παραγία μου! Το τέλος της Επιτροπής λοιπόν σημαίνει δικό μας πρόγραμμα. Στα τέσσερα! Todos, todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. En la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la busca militar. Nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado. De no seguir a la bandera. A la gente le gusta que uno tenga su placer. A la gente le gusta que uno tenga su placer. Ακούστε, για να τελειώσουμε, κύριε Παραγή. Χαρακτήρισε υπερτροφικό το λόγο. Την πολιτική του Υπουργείου της Άμυνας τη χαράζω εγώ. Και τη χαράζω σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Δύο φορές όχ, για την πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Επειδή είναι η πολιτική της Εθνικής Άμυνας, αν ήταν μια οποιαδήποτε πολιτική, δεν θα είχαμε θέμα. Όλοι το κάνουμε αυτό. Τέλεια στο προηγούμενο, πάμε σε άλλο. Όλοι το κάνουμε αυτό. Παίρνουμε κάτι στο σπίτι, από το σούπερ μάρκετ, χωρίς να το έχουμε απαραίτητα ανάγκη. Το αφήνουμε εκεί. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί. Αυτή η λογική υπάρχει σε πολλές από τις κινήσεις, δράσεις των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν και η κυβέρνηση, Καμένου Τσίπρα, Τσίπρα Καμένου, πήρανε τα μέτρα τότε που τα πήρανε. Όχι για να τα εφαρμόσουν, γιατί του χρόνου πρέπει να τα εφαρμόσουν, αλλά έτσι για να υπάρχουν. Εάν δει κανείς την πορεία της οικονομίας μας, ακόμα και τους αριθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα δει ότι με την αύξηση του ΝΑΕ που επέρχεται, με την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία συνδέεται και με την ισχυροποίηση της χώρας γεωπολιτικά και σε αυτό οφείλεται και σε ενόπλες δυνάμεις, τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο και σε ενεργειακό παραγωγό, μετά. Από την αύξηση του τουρισμού και των επενδύσεων για πρώτη φορά, τόσο μεγάλες επενδύσεις από το εξωτερικό. Με τη μείωση του αφορολογίου που έρχεται. Με τη μείωση του αφορολογίου. Δεν θα χρειαστεί να πάρθουν τα μέτρα, κύριε Παδάκη. Προσέξτε όμως. Για να... Δεν θα χρειαστεί να πάρθουν τα μέτρα. Μα είναι ψηφισμένα τα μέτρα, Υπουργέ. Εδώ είναι ψηφισμένα σε περίπτωση που χρειαστεί να τα πάρουμε. Όχι. Δεν θα τα πάρουμε όμως. Τα έχουν ψηφίσει στην περίπτωση που χρειαστεί, αλλά δεν θα χρειαστεί. Ωραία λογική, έτσι ακριβώς λειτουργεί η χώρα. Και μέσα σε αυτή τη χώρα υπάρχει και αυτός ο λαός. Ναι. Κάτσε ρε, με τρόμαξες ρε. Δεν περίμενε να το σηκώσω, ε. Είχες επαναπαυθεί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισες. Το hands free έχω ρε και το ναι με σφύριξε το κέφαλο. Να σου πω, παίρνω εδώ πέρα και ακούω την Ελληνοφρένεια και στα πρώτα 10 λεπτά ανεβάζω πίεση. Που δεν παρακολουθώ ειδήσεις και πολλά γιατί ξέρω τι γίνεται. Εσύ πώς αντέχεις εκεί μέσα, πες μου σου παρακαλώ. Παίρνεις κάτι. Παίρνω πολλά. Τι παίρνεις ρε φίλε δηλαδή. Δεν μπορεί να παίρνω μυαλό. Όταν σου λέω παίρνω πολλά, τι καταλαβαίνεις. Καπιταλισμό έχουμε. Χαλό. Αν είχαμε Σοβιετία θα σου λέγα παίρνω λίγα. Εμένα πήγε όλο το μυαλό μου. Μαζεύω πολλά, ξέρεις τώρα εκεί παρέτη και τέτοια που είναι της μόδας. Τέλος πάντων, όχι, δεν έχω για τέτοιο. Όχι. Καλά εσύ κατά τα άλλα. Καλά, μια χαρά. Εσύ πώς πάει όλα καλά. Καλά ρε φίλε, ένα λίγο ήλιο τώρα έβγαλε και χαρήκα μάλλα. Πού έβγαλε ήλιο παιδί μου, πού βλέπεις τον ήλιο, η σκόνη είναι αυτό. Καθέρα, αυτό το κίτρινο που βλέπεις είναι σκόνη, δεν είναι ήλιος. Εμείς στα σέρα. Στα σέρα, είναι αυτό που λέμε μέλιο στα σέρα, με ήλιο στα σέρα. Με ήλιο στα σέρα. Αυτό. Εμείς έχουμε σκοπιανή σκόνη να φάμε τώρα στην Αφρική. Η Αφρική είναι μακριά από μας. Ναι, καλά. Μη φάτε Ολυμπιακή σκόνη. Κι σα. Έχω δύο σκυλάκια. Το χαϊδεύεις το σκυλάκι σου? Τα χαϊδεύω πολύ. Αγάπη μου. Και χθες το πρωί δεν ούρλιαζαν, δεν γάβγιζαν δυνατά, αρούλιαζαν. Αυτό σημαίνει. Έχετε σεισμός? Είναι σαν το λύκο που έβαζε ο Λαβίθης. Το αρουλιάζω στα χωριάτικα σημαίνει ότι προμηνύεται κάποιο κακό. Εγώ νόμιζα ότι λόγω της αλλαγής της ώρας. Τελικά όλη την ημέρα μέχρι το μεσημέρι αρούλιαζαν. Ήταν λυπημένα δηλαδή. Και αυτό σημαίνει ότι επειδή έχουν διαίσθηση, κάποιο κακό θα συνέβαινε. Ή σε αυτά τα σκυλάκια ή σε μένα, ή στην οικογένειά μου. Και τι συνέβη τελικά? Λοιπόν, εχθές το βράδυ ακούω ότι θα μπει ειδικός φόρος κατανάλωσης στο μισό κιλό στις σκυλοτροφές. Ότι θα μπει κατά κεφαλή κατοικιδίου ζώου, γάτας ή σκύλου, λοιπόν κάποιο ποσό, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Τώρα δεν τα βγάζω πέρα και θα προσπαθήσω να τα... Να τα βγάλεις πέρα. Να τα ξεφορτωθώ. Δώσες κανένα φαντάρο να τα πετάξεις από κανένα κρεμό. Άμα θέλεις να τα δώσω σένα, είναι ωραία σκυλάκια. Σε μένα καλή τι θα έχω. Να σε καλά, γεια. Σε φαντάρο μου να δώσει. Που άμα το σκεφτείς καλύτερα, μια ωραία ιδέα θα ήταν να ανταλλάξουμε αυτούς τους δύο φαντάρους με τους άλλους που έχουν κρατήσει οι Τούρκοι. Αυτό θα ήταν δίκαιο να γίνει πράξη. Εδώ Πογόνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, θα το λέω πάντα. Τον άκουσε το Βασίλη Λεβέντη στο κίνημα αλλαγή? Τον άκουσα, άκουσα και τη Γιούχα, όλα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Έχει δώσει υλικό για 3 μήνες. Είναι φοβερός, τους ταπείνωσε. Τους ταπείνωσε ποιους, τους ταπεινωμένους? Μέχρι στον Καραθανασόπουλο τάχωσε. Έχει γίνει λεβεντικός τώρα εσύ, ε. Κανονίστε με τις μαλακίες να το ξαναβάλετε στη Βουλή. Μόδα είναι, ρε Τόλι. Δεν πέρασε. Τώρα μου πει μόδα έχουν επιστρέψει ακόμα και οι καμπάνες. Γαμψέτα. Δεν ξεμπλέξει από κάποιες μόδες, άστα. Τώρα με το vintage ξεθάφτηκε και ο Λεβέντης, μη χέσω. Καλά, οι χρυζέ δεν παίζονται, ρε. Φορολογούνται και τα σκυλιά. Τι άλλο θα κάνουν οι ξεφύλες? Δεν κατάλαβα πώς φορολογούνται οι άνθρωποι. Ο σκύλος δεν είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Άρα θα φορολογήσεις ή δεν αφορολογεί το φίλο σου. Μπράβο, δίκαιη κοινωνία θέλετε. Δεν φτάνει, φαίνει δικαιοσύνη ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Και για ένα άλλο σε πειρατρά για την ΕΡΤ. Εγώ ξέρεις, ήμουν κατά του μαύρου ΕΡΤ, όπεν και αυτά. Όταν βλέπω ρε γαμπτό στην ΕΡΤ όμως να παίρνει συνέντευξη τον Κασιδιάρη και όταν το θέμα στην ΕΡΤ μεταφράζεται ευτυχώς που γίνανε ηλεκτρονικοί πληθυριασμοί και οι κακοπληρωτές φάνε να πληρώσουν τα δάνεια του. Αγάπη μου, αυτή είναι η ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ. Των ίσων αποστάσεων, στου Κασιδιάριδε και σε όλα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε, άμα κάποιο κόβει από τον Κυριάκο, το ότι είναι μέλο εγκληματική οργάνωση παραβλέπετε. Αυτό και λέω, ρε που χρειάζεσαι ένα μαύρο κουφάλι στην ΕΡΤ, αλλά σκέφτομαι μετά ότι υπάρχουν μέσα και κάτι παιδιά. Το μαύρο το έχουν ήδη στην ΕΡΤ βγάζοντα Κασιδιάριδε. Το μαύρο είναι οι Κασιδιάριδε. Μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα μπορούμε σταδιακά να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Τώρα δεν μπορούμε. Δεύτερο, μάλιστα. Θα μπορούμε μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο να μειώσουμε τη φορολογία των μικρομεσαίων. Τώρα δεν μπορούμε. Έμεινε μόνο σε δύο. Θα μπορούσε να το συνεχίσει και στα υπόλοιπα. Τι δεν μπορούν τώρα δηλαδή και τι θα μπορούν από Σεπτέμβριο τέλος Αυγούστου. Χτες βγήκε μια απόφαση στο εφετείο, να σταθούμε λίγο. Δεν ξέρω αν την έχετε παρακολουθήσει με όλα αυτά τα πάρα πολύ ασήμαντα ή σημαντικά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι η απόφαση για τα παιδιά από το Βελβεντό. Για τον Νίκο Ρωμανόν από τα ονόματα, τον Αργύρι Ντάλιο, τον Δημήτρη Πολίτη και τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ήταν εφετείο, όχι όμως για την πράξη του Βελβεντού, γιατί τα όσα είχαν γίνει στο Βελβεντό έχουν δικαστεί, καταδικαστεί και αμετάκλητα αποφασιστεί από τη δικαιοσύνη. Και μάλιστα είχε πει η δικαιοσύνη ότι ήταν ληστεία. Δεν ήταν τρομοκρατική πράξη, οργάνωση, ομάδα, συμμορία ή οτιδήποτε άλλο. Χτες ήταν στο εφετείο για κάτι γκαζάκια στο γραφείο του Παπαντονίου, για κάτι γκαζάκια σε μια εταιρεία, μια πλαστογραφία αν δεν κάνω λάθος. Υποδέστερα, αν μπορώ να το κρίνω εγώ ή οποιοδήποτε, θέματα από αυτό της ληστείας ή οτιδήποτε. Χτες λοιπόν επιβεβαίωσε το εφετείο τις αρχικές ποινές που έχουν χαρακτηριστεί από όλους εξοντωτικές. Γιατί για κάτι γκαζάκια να πέφτουν 20 χρόνια. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι μάλλον ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί συγκεκριμένη πράξη, αλλά να υπάρχει μια γενικότερη τιμωρία, παραδειγματισμός και να διαχυθεί ένα κλίμα φόβου σε οποιονδήποτε τολμάει να κάνει οτιδήποτε ή να σκεφτεί οτιδήποτε γύρω από όλα αυτά. Απολύτως φυσιολογικό βέβαια αυτό να δρά έτσι η δικαιοσύνη, γιατί πάει πακέτο με τον αυταρχισμό, τον συνολικότερο στην κοινωνία, τη μια στροφή των κοινωνιών προς μαύρες ή δεξιές καταστάσεις και μια επίθεση μέτρων, είτε τις εφαρμόζουν αριστερές κυβερνήσεις, είτε τα εφαρμόζουν αριστερές κυβερνήσεις, τα εφαρμόζουν δεξιές κεντρώσεις ή δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες κυβερνήσεις. Το σκεπτικό του εισαγγελέα και άρα του δικαστηρίου που το υιοθέτησε είναι ότι μπορεί να μην είναι συμμορία ή εγκληματική οργάνωση οι τέσσερις, ήταν και ο πέμπτος νομίζω, Όμως είναι ατομικοί τρομοκράτες και αυτό είναι κάτι καινούριο που εμφανίζεται, ενώ δηλαδή έχουν αμετάκλητα αθωωθεί ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση, τους κατηγορεί ως ατομικούς εγκληματίες για το συγκεκριμένο αδίκημα. Όλο αυτό προκάλεσε μια ευρύτερη συζήτηση και προκαλεί μια ευρύτερη συζήτηση σε συνδυασμό με τα όσα αποφάσισε η δικαιοσύνη για τον Αμβρόσιο και για τα όσα έπραξε η αστυνομία και η δικαιοσύνη για τους χρυσαυγίτες που πριν λίγο καιρό είχαν συλληφθεί να έχουν όντως εγκληματική οργάνωση και να δρούνε με εγκληματικό τρόπο. Και βέβαια σε συνδυασμό με τα όσα γίνονται και είναι σε εξέλιξη για την Ιριάννα. Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα και με όλα αυτά που έχουμε δει και διαβάσει, είναι επιβαρυντικό στοιχείο για τους τέσσερις κατηγορούμενους το ότι δηλώνουν αναρχικοί. Αυτό επικράτησε στο σκεπτικό του εισαγγελέα και έτσι τους χαρακτήρισε ατομικούς λύκους, μοναχικούς λύκους, ατομικούς τρομοκράτες, πρωτότυπο παγκοσμίως, και γι' αυτό οι εξοντωτικές ποινές τα 20 χρόνια, τα 15 ανάλογα τον καθένα. Και όλα αυτά συμβαίνουν με αριστερή κυβέρνηση, η οποία διατηρεί όλους αυτούς τους παράξενους, απάνθρωπους, παράξενους καθόλου βέβαια, νόμους και όλη αυτή την αντιτρομοκρατική νομοθεσία που φαντάζομαι βγαίνουν αριστεροί άνθρωποι και καταγγέλνουν, όμως διατηρούνται κανονικά και υπάρχουν στα χαρτιά και με αυτά κινείται η δικαιοσύνη και οι νόμοι. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Αυτό ακριβώς λέει εδώ και ο Μάριος. Η δικαιοσύνη, σύμφωνα με όλα αυτά που γίνονται και με όλα αυτά που βλέπουμε, έχει χάσει το τεκμήριο της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για μια κοινωνία. Δείχνει ακριβώς το βαθμό που νοσεί. Δεν περιμένουμε και πολλά από τη δικαιοσύνη, να σας πω την αλήθεια. Με αστικούς νόμους κινείται. Αστική δικαιοσύνη λέγεται. Αλλά όταν είναι τόσο εξόφθαλμα τα πράγματα, θα επανέλθουμε στο θέμα, δεν το αφήνουμε. Άλλωστε για τον Νίκο Ρωμανό έχουμε ασχοληθεί και κατά το παρελθόν, τότε που έκανε την απεργία πείνας για να μπορεί να βγαίνει να σπουδάζει. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, εξοντωτικές οι ποινές και κυρίως πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό που λένε, που υπόθηκε και στο δικαστήριο, είναι επιβαρυντικό το ότι κάποιος δηλώνει αναρχικός, άρα από εκεί βγαίνει το συμπέρασμα, η καταδικαστική απόφαση, η εξόντωση της ζωής, δεν πρέπει κανείς να είναι αναρχικός ή να είναι οτιδήποτε, πρέπει όλοι να είναι χριστιανοταλιμπάν, όπως αυτοί που αθώωσαν ενώ έλεγε ο Αμβρόσιος αν είχα όπλο θα σκότωνα, που τον άκουγαν μέσα εκεί και παρόλα αυτά τον αθώσαν. Λαός, μέρος δεύτερον. Η ΣΥΡΙΖΑ από φωνή μου για τους πληστηριασμούς δεν έχει πει τίποτα. Τι να πει για τους πληστηριασμούς? Οι πληστηριασμοί είναι αριστεροί. Οι δεξιοί πληστηριασμοί είναι το πρόβλημα. Ο αριστερός να στο πάρει το σπίτι. Δεν κατάλαβα γιατί να μην στο πάρει. Ο αριστερός ήταν μια ζωή στη μιζέρια. Άμα δεν σου πάρει ο αριστερός το σπίτι, ποιος θα το πάρει? Ο δεξιός που έχει 10 σπίτια. Ο αριστερός να το πάρει. Ναι, τι έχει, με νίκια είναι, τους βλέπει τους ανθρώπους. Τι ήθελα να σου πω. Τι άλλα? Τι άλλα, λέω όλα καλά. Θα το Θεό Παναγία. Πάντα καλά. Έχεις κατοικίδιο? Όχι, δεν έχω. Τυχερή είσαι, θα φορολογούταν. Δεν πειράζει, να φορολογηθεί. Γιατί προφανώς ο Έλληνας μόνο με το αν τον φορολογήσει, αν του βάλει πρόστιμο, θα αγαπήσει και τα ζώα. Αυτό ήτανε. Ναι, ναι. Να είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Δόξα τω Θεώ που δόξα το Θεό που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και μας κάνει ανθρώπους. Επιτέλους. Και δόξα τω Θεώ που είμαστε κοντά στην Αφρική και δεν είμαστε κοντά στην Κολομβία. Γιατί τι θα είχαμε, τη σκόνη θα αναπνέαμε. Τι σκόνη θα αναπνέαμε? Δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Εμάς μας τη φέρει τη σκόνη η βαπόρια που βουλιάζουν. Πρέπει να πάμε Κολομβία δηλαδή. Εμάς φέρνουν την άσπρη σκόνη εδώ πέρα χωρίς να τρέχουμε ταξίδια. Παραπονιέστε και πάλι. Ωραία, ωραία, έχει. Ναρκωτικά έχει για όλους. Για όλα τα παιδιά σας έχει. Και για τον εγγονά μου μια χαρά έχει. Εντάξει. Για να αντέξετε ΣΥΡΙΖΑ είναι όλο αυτό. Για να αντέξετε ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν να σαλιαρίσω λίγο. Παιδιά, πρέπει να ξαναρχίσει τηλεοπτική. Διότι έχω παρατηρήσει το εξής. Από όταν σας κόψανε από το κολοκάναλο εκεί, δεν μπορώ ρε που να πιάσω με τίποτα. Και κόβω τον μπουκ μου ότι κάτι τρέχει με τη Λουκά. Δεν μπορείς να πιάσεις. Δεν μπορώ να πιάσω γραμμή, ρε γαμπτό. Ρε εσύ, η Λουκά να πούμε τι τρέχει. Έχει νοικιάσει γραμμή μόνιμη. Έλα να σου πω, να εγγενιάσω μια νέα κατηγορία ακροατών. Σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Εθελούσιος είμαι. Ποιος εθελούσιος? Έφυγα με εθελουσία από την Πειραιώς. Από την Πειραιώς? Ναι, μετά από 30 χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία. Τράπεζα, ρε. Α, την τράπεζα. Ναι, ρε. Εντάξει, πήρες καλό χαρτί. Ναι, καλό, καλό. Εντάξει, τι παραπονιέσαι. Εσύ τους τα πήρες, εμάς μας τα παίρνουνε. Το ξέρω. Έλα να σου πω, ρε, εσύ τίποτα δεν γίνεται με τηλεοπτικό, ρε, κανένα. Γαμώ την πουτάνα μου να πούμε. Τ' αυτό που κινείται είναι η ΕΡΤ. Θες να μας δεις την ΕΡΤ? Όχι. Είδες άρα? Όχι. Τίποτα. Τα δες. Έλα να σου πω και ένα τελευταίο να το πω. Άμα θες κόψτο, γιατί φοβάμαι θα βγουν πάλι πατριδοκάπηλοι να πούμε. Η μόνη λύση, Αποστολάκο. Μη μου πεις το γάμο. Εσύ το ξέρω, δεν πιάνει. Όχι, περίμενε, ρε. Η μόνη λύση για όλες αυτές τις μνημονιακές πολιτικές, για όλα αυτά τα καθήκια, είναι μόνο το κουκουέ, αδράκι μου. Το κατάλαβες. Μόνο το κουκουέ. Το έχω ξαναπεί παλιότερα. Έχεις κάποια πληροφόρηση ή τα λες έτσι μόνος σου? Όχι, αντράκι μου. Τη δεκαετία του 80 εσύ μπορεί να ήσουν και αγέννητος. Όχι, δα. Όταν το κουκουέ φώναζε για όλα αυτά που γίνονται τώρα, για την τότε ΟΚ, όλοι χλεβάζανε και κοροϊδεύανε. Γι' αυτό έχει 5% του κουκουέ, γιατί μας έσπαγε τα κ***ια από τότε. Είχαμε ευμάρεια και ήθελε να μας τη χαλάσει. Άσε μας αγάπη που έχουμε διακοποδάνεια να πάρουμε να πάμε διακοπές. Θεός είσαι ρε μπαγκάσα. Έλα να σου πω και ένα τελευταίο ρε. Τι? Επειδή έχω κάνει μια πατέντα και λέγεται τηλεγαμόμετρο. Όποτε βάζεις το λεβέντι μου επιτρέπεις να το σκοπεύω με αυτό το τηλεγαμόμετρο. Εντάξει, μέσα. Δεν τον αντέχω. Φιλιά πολλά από σκοπεύω. Άσχετο τώρα με την επικαιρότητα. Πες μου ρε εσύ Αποστόλη, τουλάχιστον εσύ πες μου χρόνια πολλά. Έχω γενέθλια σήμερα και το αγόρι μου με ξέχασε. Είναι δυνατόν? Είναι λόγος χωρισμού. Πες τα Αποστόλη μου και βάλ το αύριο. Διώξτο να τον κερατά, διώξτο να που δεν θυμούνται τις γιορτές. Εγώ τον διώχνω, αυτός δεν φεύγει. Γιατί είμαι και τέτοια γυναίκα εγώ. Πώς δεν φεύγει, μωρή? Δεν φεύγει καλά. Του κάνεις ακόμα τα χατήρια γι' αυτό. Για πες ότι θέλω να κοιμόμαστε αγκαλιά κάθε βράδυ. Πήγαινε την ώρα που βλέπεις τον καναπέ μπάλα να τον πάρεις αγκαλίτσα. Το κάνω κι αυτό, αλλά τίποτα. Τίποτα, δεν φεύγει και μετά από αυτά, ε. Τίποτα, τίποτα. Έχεις μπλέξει με μεγάλο μου κακά. Του κάνεις, μωρή, όλα τα γούστα. Αυτό που ξυπόλυτη χορεύεις και του κάνεις όλα τα γούστα είναι το λάθος. Λάθος μήνυμα της γαρμπή από τότε. Κάνω. Όχι, τα γούστα όλα. Βάλε δόντι. Άκουσε με, βάλε δόντι. Ωρε Μιτσάκο, ετοιμάσου. Θα κόψουμε όλα. Έλα, γεια. Αυτός είναι ο Φιντέλ, το τραγούδι που έχει ξεκινήσει και δεν θα το ακούσουμε σήμερα, παρά μόνο ένα μικρό μέρος στο τέλος του κέντρου. Θα το ακούσουμε κανονικά την Πέμπτη, είναι δέσμευση. Τίτλος είναι «Του κόσμου οι λαοί», κοινή θνητή το έχουν βγάλει, είναι πολύ ωραίο. Επειδή δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Είπαμε τα δικά μας και χαθήκαμε. Αλλά θα το ακούσουμε την Πέμπτη. Με αυτό σας αποχαιρετάμε, το τρίτο μέρος του λαού δηλαδή. Μαγκαζίνο σε λίγο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Τώρα αυτές τις ημέρες με τις σημαίες και τα σημαίακια. Ναι. Μου ήρθε μια ιδέα, αλλά δεν έχω λεφτά, ρε φίλε. Για πες. Να είχα λεφτά να γέμιζα όλη την Αθήνα. Όλοι πάντου κολόνες, μάντρες, μπαλκόνια. Με κόκκινες σημαίες και να σφυροδρέπανε. Να βγάλουν φλίκτενες όλοι. Να μην βλέπεις τον δρόμο ούτε δεξιό ούτε σιριζαίο. Τι θα γινότανε. Έρημη πόλη θα γινότανε. Τι θα γινότανε. 15 Αύγουστος ξαφνικά. Να πείτε στον κύριο Θήμιο ότι να μην επιδιώκει την αυτοδικία. Εντάξει, τότε οποιονδήποτε εγκληματία τον πετάμε σε αγκιάδα. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν οι δεχθέστερα στη σχέση με το σκύλο. Α, όχι, εντάξει, να πετάμε τα σκυλιά τότε. Σωστό. Έγινε, να είστε καλά. Χαζομάρες λες και εσύ τώρα. Ναι, ναι. Έλληνες, δηλαδή. Για πες μου τα έξυπνα. Το νόημα, το νόημα δεν το καταλαβαίνει περί αυτοδικίας. Όχι, πού να το καταλάβουμε, αγαπητέ. Τι είμαστε, τίποτα έξυπνοι. Σε μέσο ενημέρωση δουλεύουμε. Να σου πω τώρα, εντάξει. Είπαμε χιούμορ να υπάρχει, αλλά και έξυπνο χιούμορ. Επιτρέπετε το χιούμορ, δηλαδή όντως το αφήνετε να υπάρχει? Το είπατε, ποιοι το είπατε? Κάνατε κάποιο συμβούλιο και είπατε, παιδιά, χιούμορ να υπάρχει, δεν γαμιέται να υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ, σας χρωστάμε, να είστε καλά. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για το Σάββατο το βράδυ, ε. Γιατί? Περάσαμε μια απίθανη βραδιά στο Κρεμλίνο. Πες τα. Απίθανη βραδιά. Και λίγα λες. Λίγα λέω, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς όλους. Άντε, γεια. Αλβανούς δεν τους θέλουμε, αλλά όταν έχουμε εργασίες στο σπίτι, τους θέλουμε. Σκοπιανούς δεν τους θέλουμε, αλλά τα δόντια και τα καζίνο τα θέλουμε. Τι θα γίνει? Άρα τους θέλουμε. Εδώ Θεσσαλονίκη, άμα πας τώρα στα σύνορα, δεν βλέπεις Σκοπιανική από Σκόπια την Αγία. Πες και για τους Βουλγαρούς, γιατί είναι και τα πτυχία που θέλουμε. Να πεις και για τα πτυχία και τα αρνιά. Ρε εσύ, αυτοί οι δεξί μας θεωρούν πολύ μαλάκες τελικά. Αλλά... Ενώ. Όταν λες οι δεξί, να διευκρινίσεις ποιους δεξιούς εννοείς. Αυτούς που έχουν το δεξί στη Μαρκίζα ή αυτούς που κάνουν την πολιτική των δεξιών που έχουν το αριστερή στη Μαρκίζα? Κοίταξε, εμένα η κόρη μου πάντως σε 16χρονη μου είπε χθες ότι ο Τσίπρας είναι καπιταλιστής, απλά έχει μια συμπάθεια στους φτωχούς. Αυτή ήταν η ερμηνεία που με έδωσε. Δεν τη λες και συμπάθεια. Το λες ότι έχει μια έννοια να παίρνει παραπάνω από τους φτωχούς. Ναι, με αυτή την έννοια του συμπαθεί λίγο παραπάνω, ναι. Δηλαδή συμπαθεί τους φτωχούς, θέλει να τους έχει πιο κοντά. Να του δίνουν πιο πολλά, ναι. Ρε μαγκά, άκου τι λέει η νεολαία. Εσύ είσαι νεολαία. Μην τον αναλύσει. Η νεολαία, άμα έχει πατέρα εσένα, θα την αναλύσω λίγο παραπάνω. Συμπάθεια είπε, ούτε αγάπη, ούτε στοργή, ούτε. Ούτε συμπάθεια δεν έχει αγάπη μου, γλυκιά. Πού την είδε τη συμπάθεια στο φτωχό ακριβώς, πες μου. Του δίνει 200 ευρώ, 100 μέτρα. Πόσα του παίρνει, κοίτα, όχι πόσα του δίνει. Ναι. Αν σου παίρνει 1000, σου δίνει 200, σημαίνει σου κλέψε 800. Ρε μαγκά, για άλλο πήρα τηλέφωνο. Όχι, για άλλο πει τηλέφωνο, αγαπητή. Που λες, τώρα, μας θύμισε από τη μαλακία της, γιατί όλο μαλακίες λένε, το 1 εκατομμύριο δολάρια που είχαν ξεχάσει να δηλώσουν. Αυτά κάνουνε και βγαίνουν και λένε βλακίες τηλεόραση. Εγώ θυμήθηκα κατευθείαν το 1 εκατομμύριο δολάρια. Γεια σου τώρα, γεια. Την υπερμάχου στρατηγότητα, λες και ο Καμένος. Τα νικητήρια. Και τα νικητήρια μαζί. Ναι, ή τα αποδυτήρια, δεν κατάλαβα τι είπε. Είναι ο ίδιος που το περασμένο καλοκαίρι ανακήρυξε προστάτη Άγιο των διαβιβάσεων τον Παΐσιο. Τι πειράζει, δεν κατάλαβα να μην έχουν διαβιβάσει προστάτη Άγιο. Άντε να πάμε να κάνουμε διαβιβάσει χωρίς προστάτη Άγιο, να γίνει καμιά μαλακία. Να πάμε αδιαβίβαστοι. Πώς λέγαμε παλιά, αδιαβάστοι, αδιαβίβαστοι. Που ακόμα και ο Βερίκιος. Ο Βερίκιος. Μη βρει την εκπομπή, μωρή, πόσα μπίπ θα βάλω. Τι βρώμο κουβέντες, λίγο θα μου πει και Μαρινάκης. Σε επίσκεψή του στο Υπουργείο αναγκάστηκε να σχολιάσει ότι μοιάζει με εκκλησία από τις πολλές θρησκευτικές εικόνες. Ο Βερίκιος το είπε αυτό. Ο Βερίκιος το είπε, ναι, αφού ο Καμένος είχε κατεβάσει τους πίνακες ζωγραφικής. Αυτός είναι ο Υπουργός Άμυνας μιας χώρας του δυτικού κόσμου στον οποίο θέλουμε να ανήκουμε. Ναι. Που κάθε μέρα σκέφτεται τι στολή θα βάλει. Ναι. Άσυχτήρ, πες του. Όχι, να πάμε άντιτη. Άσυχτήρ, εσύ. Γατάκια, είδατε Λαζόπουλο μια μισή ώρα. Είδε τι προβλήματα είχαμε το 95. Και επειδή ξέρω τι θα πείτε τη μαλακία σα για τον Αντρέα, ο Αντρέα δεν ήταν ούτε στη Lehman Brothers, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στη Γαλλία. Παιδί μου δεν χρειαζόταν τότε. Τότε ερχόντουσαν οι βαλίτσε, τα πάμπερ έτσι. Χρειαζόταν να έχουμε λογαριασμού έξω, χεστήκαμε. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο πάλι σου κόστα κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνε παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ. Στην Παλαιστίνη εγώ αγγέννη το μωρό. Και δεν είχα καν ευθύνη. Έχει φτάσει τα καλά μου. Πα και πάρει τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Πήγε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκε παντά σου. Του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.